فرمایلی حکم کړه نبی علیہ الصلات والسلام وی ایها الناس ان منکم منفرین اے خلقو باز تاسو کی داسی دی چه خلق د دین متنفر کئی فایوکم ای ام الناس فلیخفف تاسو کی چکم یو سره ما متی ور کئی نو د مقتدیان او د حالات مطابق مزه کئی فان فیہم الصغیر والکبیر والمریض والسقیم والضعیف وذل حاجہ دارو صدر پسی چولاڑ ری پکی ما شمان امشتا بڑاگان امشتا بیماران او کمزور امشتا نو ده ده طول مجموعی لحاظ بساتے او فیدا صلح احدکم وحده فل یطول ما شا او زان لچه مسکینو خوخی رچه سمرو گد مسکینو جی نو امام با ده سنت لحاظم ساتی خود مقتدیانو خیال بم ساتی چور پسی بیمار ولاړ دے ضعیف ولاړ دے د کمزور خیال بساتی ادا سره خپل مقتدیان حال خبر ځنی وخت سړی پسی طالبان او ځوانان ولاړی سمره چې وینو وای ځنی وخت بوډاګان ولاړ دا غي خیال بساتی حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمایلی وی ځنی وخت زمای را دی چې افلانې صورت به کومس کې ختمو چون کې هغه د خیر او برکت دور زنانه به مزلرات لی نو ماشومان و جڑا شروع کا نو اللہ حبیب وی ماشوم جڑا شروع کی زوام چې د مور دا ازرب سورا نا کلا رہے نو دا آغی دا وجن مسکم مختصر دا زوئی فوز الحاجت دا وجن مسکی سکولے شی اختصار را وستے شی دا اتفاقی مسئلہ چې د مسلمان بل زوئی دا وجن مز مختصر کولے شی و دی مسئلہ کی اختلاف ہو چیز چاہ دو جنی اگدول دی رہو لگت پر رکو کے او سرے را روان دے نو کتور تا رکو اگدک جدے پا دی جمع کی شامل شی ندا سے کول شکنا نو مذہب دے امام مالک رحمت اللہ لے دا دے چیاو دا سے کول شی زمون پا مذہب حنفی کی دا خبر نا روان چاہ دا پارا با رکو اگدے نے چیر دے رکو لرہو رسی او دا رکات رہ نو اگدول ورا مزد چا دا وجن مختصر کول اتفاقی خبر دا فمن دا ایم اربعو او دا چا دا وجن اگدول چرا رکو کی ولاری او سڑی را روان نتوی وارو کا دا دروزلو پزیبز پیند پیری سبحان ربی العظوی موام چی دیر او رسی نو دا سی کول ناروان او ناجیز دا سی کول سری ناروان ناجیز دی اللہ و یقیم السلاة آپا بندی کوا پا مزد لِدُلُوكِ الشَّمْسِ د زوال د نورنا اله غسق الليل د تیار د شپې پوری و قران الفجر او مزد سبام کوا ان قران الفجر بیشک مزد سبا کان مشهودا دیچ دیت ملائک حاضر دیشی دیت ملائک راضی حدیث ای امام ترمذی رحم الله دا حدیث ذکر کړي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه چر مزد سبا تا ملائک حاضریږي وای نبی علیہ الصلات والسلام د دې آیات مبارک ویلو و قران الفجر ان قران الفجر کان مشهودا نبی علیہ السلام ویلیو تشہدوه ملائکت اللیل و ملائکت النہار دا سبا دی مستا فرشتی دا رضی و دشپی حاضری گی نا مسئلہ دا چی منگو تاو سرد اللہ دا طرف نکرام الکاتبین ملائک مقرر دی چیز منگو استاسو اعمال لکی دا سبا و دا مازیگر پا مستی دا دی ملائک و ذمواری بدلی گرا بدلی گی وز دا مازیگر مستی وشی نو حدیث کی راغلی دادو ورز ملائک با زمونگا عمل نامے چی ده سار ده مزن لکلی لاری بش او ده شپیغ با ده مازیگر نرائی زی مواری بولکی نو ده مازیگر او ده سبا ملائک تلیل ده شپیغ او ده ورز ملائک را جمع کی دیو جنی ده دو منزونو دیر لوی اجر و ثواب ده بعض روایاتو کی راغلی با دی دو منزونو با دیدار ده اللہ ملاوی یو دا سبا مزد یو دا مازیگر مزد او حدیث د بخاری شریف کې مراغلی نبی علیہ السلام فرمایلی فضل صلاۃ الجميع علی صلاۃ الواحد 25 درجه وتجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النهار فی صلاۃ الصبح. امام بخاری رحم الله حدیث ذکر کړو د ابو هريره رضی الله عنه نا چې نبی علیہ السلام فرمایي ورواله د مز د جماعت په یوازې مز باندې 25 درجه دي. او به فرمایل جمعکی کی ملائک د شپې او د ورځې په مز د سبا کې. ابو هريره رضی الله عنه اقرو ان شئتم وقران الفجر ان قران الفجر کان مشهودا. دارنگی حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ددی راویم ابو حریر رضی اللہ عنہ دے وَيَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَتُمْ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَتُمْ بِالنَّهَارِ نمبر پا نمبر رازی ستاسو تا ملائک دشپیو دورز فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجَرِ دَيْدَ مَازِگَرَوْ دَسَبَاپُ مُسْكِ جَمَكِ. دام روایت کے راغلی مازیگر مسیوشی نو دا دورز فرشتیم حاضری رشپی غمراشی نو گورا دا دوار فرشتی دیدی مز گواہی با کئی پرز دکیا بات آو دا ملائک چلار شی نو اللہ ور تسرد علم نوی زماع امند سکول وی اللہ چی مونگ لارو ام دا سبا مز پا ذکر کی لگیا مونگ چی راتلو نو اما پا ذکر کی لگیا نو دیدی دوار منزونو دیر لوی اہمیت تے آو دا گورا طریقو خیلا چی د دینی یا دنیوی دشمن نتنگی نو دا آغنا دا خلاصی دا پار قرآن سن نسخ خولی منزونو لزور ورکا منزونو لزور ورکا او پا دی طریقی اللہ بسکی دشمن با حلاکی او تباکی لکا سورہ یونس گوری تازو دا دا دی امت نسخ ندا بلکہ ہر امت دا پارا دا دشمن ندا خلاصی دا نسخ قرآن ذکر کرے ہو دا سورہ یونس پا آخر کیوں گوری یہ اول سمہ پارا کی آیات کریموں گرے وہ اتیائم موسیٰ علیہ السلام تا قوم راغے ویرت لا پیدا نوی ام فرعون زمگا بچی قتلول آو چے تو سرالی پیدا شوی نبوت پیغمبری در تا ملاو سنو سمسکے زمگا بچی قتلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتسوئی اللہ ویو اوحینا الی موسیٰ و اخی وحی کڑی ومو موسیٰ علیہ السلام و دا غرورتا انت بوّع لقومکما دا چی زیونو نسی دوارا دا پار دا قوم خپل بے مصر پا مصر کی بیوتن کورنا وجعلو بیوتکم قبلتن او گرزو اخپل کورنا قبلتن مساجدا اے زائن نمزو بار خمو فیرون عبادت تنپری جی قتلی مو نکورنو کی منزو نشورو کئی وعقیم الصلاح او پابندیو کئی پمز وبشر المؤمنین او زیر ورکد نجات اے زمان موسیٰ علیہ السلام مومنانو تا دے فیرون ندخلازی دے پارا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دانو سنخویلیو دلتم اللہ خپل حبیب توئی دا دشمنان خطا دا مکی مکرمین شڑی خوکتا سی او شڑ لئی نو تاسو نفس بدئی لگ وقت تیرے بیا بیرانی سم و تسو کا منزون لزور ورکا پنزو آڑا وقت مسکا اس فرمائی ومن اللیل فتحجد بیہی من پال لیل کی تبعیزی دے آو پسیسی دشپی کی کل من بیانیے او دیکی من بیانیہ نرے بلکی من دا تبعیز ہے ومن اللیل یعنی پس بازی سید شپی کی فتحجد بھی ہی تحجد سے تویدہ لفظ دازدہ دنرے دا پمانا دا خوب امراضین و پمانا دا خوب ندبیدار دو امراض تحجد لفظ سوی دا ازداد نرے وی حجد اے ناما حجد اے اے قضا چرابی دارش او دے بیہی زمیر قرآن پراجے لے ومن اللیل او پسی سیدش پی کے فتحجد بیہی بیداری کوا بیہی پدی قرآن سرا را بیدار کی گد خوبنا نو قرآن للا کو مشکل للا نافلت اللک دائیو زیاتی عمل لیتا دفار اے حبیب زکا امت چکم عمال کئی نو زمو خلیر گناہونا یا پی معاف کی گی دا اللہ در حبیب گناہ منانوا اللہ ورطار سو معاف کلیو نو ایدہ تالیو سیوائی شہر نافلت اللک نفل زیاتی عمل تو آسا زردہ ایب آسا کا دا چوبلی گی تالرا ربک رفستا مقاما محمودا اغا مقام عزیتا محمودا چداغی تعریف استائی نکڑی شویدا اب انشاءاللہ دیکھئے تحجد و مقام ومن اللیل کرامن تبعیزیہ دے ومن اللیل یودسی سی دشپینا فتحجد بھی بیداری کوا بیداری گا بھی پا قرآن سرا پرنتا سلطی روچ دا تحجد والا لفظ دا ازداد ننے لکا عرب وی حجد اینامہ ادشو او حجد اے سہر چکل سرے رابیدار شی او شوگی رکی نو دا پمانا درا بیداری دو و پمانا دا خوب دا دوارو رازی دا سے لفظ چی داغی یو ماناوی و داغی متضاد مانای دیتا پاربائی کیوئی وی دا دا ازدادو نرے ومن اللیل و پسیسی دشپی کی فتح حجد بے بیداری کوا بیہی پدی قرآن سرا دشپی را بیداری گا او پا موس کی قرآن للا نافلتن لک نافلتن لک دائی او زیادی عمل لتا دکارا بعض اہل علم لکلیو لکا سور مزمل کی دا تفسیر در لطیر شوئے ہو چھے ابتدا دے اسلام کی تحجد پا نبی علیہ السلام و امت دوانو بان فرض رستو ددی وجوب او فرضیت دا امت نا منسوخ شو او پا نبی علیہ السلام دا تحجد وجوب پاتے او رستو دا نبی علیہ السلام نا منسوخ شو رستو دا نبی علیہ السلام نا ام منسوخ شوی نو دا نافلتا لکا معنا دعوا دا یو زیاتی عمل لتا دا پارا نفل زیاتی عمل توئی چه پتاوان دا شریعت دا طرف نا دا غیس فرضیت نشتا خطے یو زیاتی عمل کے او نبی علیہ السلام دا پارے تحجد نافلتا لکا ذکر ہوئے چه او عام مسلمان کا تحجد و نوافل کئی نو دا غی پی گناہونا معاف کیگی او چون کی نبی علیہ السلام پر اس قسم گناہ نوا اللہ اور تمخکینی اور رستنی ہر سماف کریو نو دا غید پاردائیو سیوائی شیو آسا زردہ ایب آسا کدا چوبلی گی تال ربک رفستا مقاما حغزیتا محمودا چداغی تعریف استائی نکڑ شویدہ دی مقام کی دی تحجد و ذکر راغے زمون دا احناف علماء دا مسئلہ دا چی آیا تحجد دا پارا خوب شرط دے اوکنا بتائی وئی چی دا ماسختن دا مزنپس خوب ولا شرط ندے بلکہ دا ماسختن دا مزنپس چی چا نوافل اکل ندا پا تحجد کی سا بھی دا عمر د چې غورا او بهتر ورتا د خوب نفس را پرسیدل د نبی عليه السلام عام عادت او معمول دا چې د ماسوتن د مز نفس د شوه او دود کې دو نفس بیا د تهجد په نیت را بیدار شوه. نو خو بهتر خبره دادا چې دا د خوب نفس وي او د نبی عليه السلام د تهجد ترتیب داو وسم کيو مسلمان کوي نو دغه ترتیب دي چې نبی عليه الصلاه والسلام سلور رکاتم کړي د ویتر سره وو جوړيږي درې ویتر چور سره کی دارنګ نه هم کړي چې شپږ ور سره تهجد شول او درې رکاتا سشول ویتر شول یو لسم کړي پدې کې اتره کاته تهجد دي او درې رکات ویتر دي دیار لسم کړي نو دو سلور نراوالا تر لسو رکاتو پوری دو لسو پوری سوکسو رکولش نو کئی دی و ترتیب دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داو چیو دس بیو کو نو دو رکاتو بے زرزر مختصر ہو کر باغی کی با قیام مختصر ہو رکو با مختصر ہو سجدہ با مختصر ہو دو رکاتو بے ابتدا کی سوکل مختصر ہو اور آغین اپس نبی علیہ السلام بیا قیام مگد کولو رکو با مگدوا سجد با مگدوا نو دغا ترتیب پکار دے چالا اللہ توفیق ورکڑی او دس دیو کو نیبتدائی دو رکات ہوکا دو رکات ہوکا علماء لکلی دی کہ حکمت دا دے و ایک لسر ادشی شیطان دے سر دا اخر سر دری